mina kära vänner, det är den 14 december. Säsongens sista Jontes garage står för dörren. Jag tänker vi bränner av en någon slags jullåt i alla fall här, så har vi gjort det, klarat av det så att säga. Lyssna på Jontes garage och jag heter Jonas Slättung och det här är säsongens sista Jontes garage. Jag tar ett juluppehåll och kommer tillbaka typ den, vad kan det vara, 11 januari kanske, så det blir inte jättelångt uppehåll, men det blir ett litet uppehåll ändå. Jag ska vara lite ledig och ha lite gött, och jag tänkte också direkt gå ut med att säga att jag är inte så mycket för det här med jullåtar och sådär, men jag tänkte vi kör den här, för det är ju ändå en, det är ju en anti-jullåt på något sätt. Cashing in on Christmas med Bad News. Ni vet Bad News, de här comic strip, Adrian Edmondson och Rick Mayall inte minst. Och Nigel Planner och vad hette han nu då, den sista där. Jag ska komma ihåg detta men jag kommer inte ihåg det. Skitsamma. Ett brittiskt humorgäng, komikergäng som gjorde massa kortfilmer och tv-serier. Young Ones var de inblandade i såklart. Framförallt Rick Mayall då också. Ja, i alla fall. De gjorde en En av kortfilmerna hette Bad News och handlar om ett jävligt misslyckat hårdrocksband som var på turné, och sen gjorde de en till något år senare som också handlar om Bad News, där de liksom återförenades. Och grejen med att första Bad News-filmen, många tror att de rippade, liksom att de kopierade Spinal Tap, men faktum var att de kom ut samma år, de här två filmerna, och Bad News kom faktiskt ut före, tror jag, några månader. Men de fick inte lika stort genomslag kanske som Spinal Tap-filmen. I alla fall, det var Bad News med Cashing in on Christmas. Det är den enda jullåten jag kommer att spela. Så att det kan ni ju suga i er. This is real rock and roll music. Pirate rock. Jajamän, och Jontes Garage är det realaste av alla reala rock and roll radio. Nej, men så är det. Men jag tänkte däremot att det här programmet skulle bli lite av en hyllning till sig självt, om man säger så. Jag skulle göra en liten best of. En best av hösten i Jontes Garage helt enkelt. Och den första låten ut då, det blir ju den här. We'll be right back. Göteborgs enda rockstation. 95,4 och 90,7. Det här är Pirate Rock. Trouble began. I had no shoes, no money for boots. I was a desperate man. Blasted my way right in, but I was still sure, deep in my mind, I had committed no sin. Det här var ju då Light of Day, låten med bandet Nuts, det brittiska bandet Nuts, som höll på och kämpade och gjorde några skivor slutet av 70-talet och sen fick nog och återbildades, bytte namn, tog in en extra gitarrist, bytte namn och hängde lite grann, försökte i alla fall hänga på den här New Wave och British Heavy Metal-vågen som kom i början på 80-talet och döpte då om sig till Rage. Detta höll då några skivor och sen så la de ner och sen så kom ju det tyska bandet Rage och hade lite större framgångar, men det var roligt. Innan Nuts så hörde vi bandet Yes ifrån den fantastiskt fina skivan 90-125, men det var inte Owner of a Lonely Heart vi hörde, utan vi hörde en låt som inte spelas så ofta, nämligen City of Love, som är väl en av de tyngre på den plattan. Från brittiska Nuts till skotska Nazareth. Fasen vad bra den är. Oj, oj, oj. Back to the Trenches med Nazareth från plattan 2XS. En skiva från 1982 som inte brukar lyftas fram jätteofta i Nazareths katalog när man ska prata om det bandet. Men som är väl värd att kolla in faktiskt. När det nu har blivit dags för lite sånt här. Reklam. Har du enskilt avlopp? uppgradera till Alnarp bioreningsverk. Inga kemikalier, inga serviceavtal och ingen regelbunden slamtömning. Alnarp bioreningsverk är en hållbar investering för naturlig rening. Boka ett kostnadsfritt hembesök på alnarpcleanwater.se. Är du också stressad inför julen och alla måsten? Lugn i stormen. Vi på Flinks Event kanske inte kan klä julgranen och köpa julklappar. Men vi kan definitivt hjälpa till med maten, stolar, bord, porslin och linne i julen. Kontakta oss på Flinks Event så sköter vi din julcatering i tid. Flinks Event. Låt oss ta hand om ditt event. Hos oss på Club Evergreen i Kungälv hittar du god mat samt konferens- och relaxavdelning med bubbelpool och bastu. I nya fräscha lokaler på 1500 kvadratmeter finns femkamp med till exempel simulatorgolf, skytte, biljard, sportsimulatorer, shuffleboard med mera. Besök oss på www.clubevergreen.se. Behöver du slang? Med fler än 60 butiker och slangexpressbussar över hela landet finns vi alltid närmast dig. Läs mer om våra tjänster på hydroskand.se. Hydroskand, din närmaste slangservice. And now back to music on Pirate Rock. Jajamän, Jontes Garage är programmet du lyssnar på. Jag heter Jonas Slättung och det här är det sista Jontes Garage. Tar lite juluppehåll och kommer åter den 11 januari. Vi firar detta genom att spela det bästa i programmet Jontes Garage. Best of the höst, skulle man kunna säga, faktiskt. Oh, Det är ju inte kanske metal och egentligen inte hårdrock heller, men Prince är det faktiskt. Man som förutom att han var väldigt bra sångare och producent och låtskrivare också var en riktig jävel, om uttrycket ursäktas, på gitarr. Det här var låten Bambi från hans första platta som kom 1979 som bara heter Prince. Nu blir det lite nyare saker här i Jontes garage. around, you may think I'm crazy. Panic by fright, I swear by God Almighty, it happened one night in a store downtown. I got myself locked in, watched and waited, anticipated it. Plastic Dreamer heter låten, finns med på en skiva som heter Once Around the World som kom 1988, det vill säga den fyller 30 år i år, vilket är helt sinnessjukt. Bandet heter It Bites och ett cambriskt band från Storbritannien som gjorde 3 skivor mellan åren 1986 och 1991, och sen så gjorde de en liveplatta och sen så la de ner. Och sångaren och gitarristen i bandet Frank Dunnery, eller Francis Dunnery, han hade en solokarriär som åtminstone inledningsvis var väldigt framgångsrik, men sen så mattades den väl av. Och sen så återförenades bandet och sen så hoppade sångaren av igen, och jag tror att de finns fortfarande, men att de liksom, nu är det typ bara keyboardisten och trummisen med från originalsättningen, och så ny sångare, gitarrist och ny basist även numera, tror jag. Frank Dunnery, sångaren och gitarristen i It Bites, han var för övrigt en av de första som gjorde den här grejen som ganska många gör nu, nämligen pay to play, eller vad man ska kalla det för. Han liksom, han gjorde det känt att man kunde hyra honom själv. Han kom och man betalade hans uppehälle och fixade lokal och fixade liksom att han fick lite pengar, så åkte han, så reste han liksom vart som helst på jorden egentligen och gjorde spelningar. Och detta gjorde han då för att liksom skära bort, cut down the middleman, eller vad ska man säga, alltså få bort omkostnaderna. Så han åkte själv med typ en gitarr och en liten förstärkare och kanske någon effektbox och en sovsäck typ, och så åkte han jorden runt och spelade och alltså tjänade ju ganska bra pengar på detta, eftersom det då var typ cash rakt in i hans ficka. Och det har ju sedan dess blivit en ganska vanlig uppträdande form bland musiker. Men han var alltså då först. Så är det med det. It Bites. Och innan det hörde vi Häcken med Puzzle Box. Jag vet fortfarande inte hur man uttalar Häcken. Säger man Häcken eller säger man Häcken kanske? Inte vet jag. I vilket fall som helst så är det ett bra band. Du lyssnar på Jontes Garage. Yes, där vi ju då ska gå från ett ganska bra band och ett väldigt bra band till ett av världens allra bästa band. Från Cheap Tricks första fantastiska skiva som heter Cheap Trick hörde vi det undersköna energipillret Hot Love, en låt som man blir riktigt, riktigt glad och lycklig utav. Du lyssnar på Jontes Garage, sista programmet för säsongen, där vi liksom rekapitulerar essensen av programmet under den här höstsäsongen. Nu gör vi lite svenskt också, det här är bra. Yeah. say a prayer so you'll be damned. He's a watcher and a voyeur, the bystander and destroyer. They mean, they yearn, they lost with cheeks unturned, handshakes and hands for none. We can die by the grace of God. Yeah, they can't fight. Hoppas fredagsfeelingen är i full blom hos er när ni nu lyssnar på Helicopters by the Grace of God som tonar ut här i Jontes garage, förstår ni? Reklam. Fredag den 11 januari står lilla syster, Corroded, Smash Into Pieces och Hulkoff på scen på Trädgården i Göteborg. Biljetter och info på kulturbolaget.se. Biljetter och information på kulturbolaget.se. Till oss på Bilab Kungälv är alla välkomna. Vem du än är så har vi alltid plats, tid och rum för just dig. Från rymliga familjebilar till kraftfulla SUVar och laddbara bilar i alla storlekar. Vi har en Volkswagen för alla. Hos Bilab Kungälv garanterar vi dig ett tryggt och smidigt Volkswagenägande. Serviceverkstad, reservdelsförsäljning och biluthyrning i samma anläggning. Smidigt helt enkelt. Vi är den personliga bilfirman i Kungälv. Välkommen till oss på Bilab Kungälv, Trollhättevägen 18 i Kungälv. Life can be just what you want it to be. Coffee Max, coffee machines. Hej, vill du prova en ny kaffemaskin på ditt kontor? Under provtiden så bjuder vi på Gevalia kaffe, latte, espresso eller choklad. Ring oss på Coffee Max på 183100 eller besök coffeemax.se. Coffee Max, coffee machine. Vi är din kaffegrossist. Plåtslageriet gör ditt liv lätt när det droppar från ditt tak. För det är detta tak som är vår grej. Plåtslageriet. And now back to music on Pirate Rock. Du lyssnar på Jontes garage. Ja, Jonas Slättung här. Hej, hej. Det är den... vad fan är det? Den 14 december är det. Ursäkta att jag svär. Det är den 14 december och det innebär att det är det allra, allra sista Jontes garaget för den här säsongen och faktiskt också då för år 2018. Jag kommer att sitta här i studion igen och prata och spela mer musik för er den 11 januari nästa gång. Så det blir ett litet uppehåll så ni får suga på tummen och snaska i lite cola och lite god kläggig julmat. Och så kan ni ju lyssna på alla era julklappsvinyler som jag antar att ni har önskat er och kommer att få. Left, and the chaos I can do, it ain't a sign. så mycket stjärnstatus och talang och begåvning på ett och samma ställe så att det nästan sprängs. Det här var ju John Paul Jones som en gång i tiden var basist och även keyboardist och arrangör och även låtskrivare i Led Zeppelin. Vi hade Dave Grohl på trummor. Han har ju varit med i Foo Fighters, eller är med i Foo Fighters, men han var med i Nirvana en gång i tiden. Och så var det Josh Homme där, ja, från Caius en gång i tiden, eller Eagles of Death Metal om man så vill, och Queens of the Stone Age. Såklart. De lät ett band bildas kring sig som heter Them Crooked Vultures. Den här låten finns med på skivan Them Crooked Vultures som kom 2009 och låten heter Mind Eraser, No Chaser. Du lyssnar på Jontes Garage. Och det är så att detta är säsongens och årets sista Jontes Garage. Jag går in i vinter- och juldvala nu. Kommer ur den likt en björn ur sitt ide den 11 januari 2019. Då hörs vi igen. Under tiden, medan jag är borta, så kan ni lyssna på gamla Jontes Garage-program. De ligger på hemsidan piraterock.se. De finns också att lyssna på i appen såklart. Jag vet faktiskt inte om kanalen tänker reprisera några program här under uppehållet. Det skulle naturligtvis vara det mest logiska, men jag kan inte lova det. Jag tänker att jag skulle lämna er med en önskan om en riktigt god jul och ett gott nytt år, och också med en ganska så lång låt. Klockan in på över 6 minuter, tror jag hinner nu höra 5 utav dem i alla fall. Det är en låt som heter Rock Bottom, och det är inte Kiss-låten Rock Bottom, utan det är bandet UFOs fantastiskt fina låt från deras fantastiskt fina skiva som heter Phenomenon som kom 1974. Och lyssna nu noga, för det här är riktigt, riktigt bra. Det är Michael Schenker på gitarr. Som sagt var, god jul, gott nytt år önskar Jonas Lettung i Jontes Garage.